1299 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest 13, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Wojtasik, dzień dobry. Serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Mniej ministrów, za to sprawniejsze działanie. Rekonstrukcja rządu stała się faktem. W czerwcu lekko wzrosło bezrobocie. Zdaniem ekspertów nie wynika to z pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Trwa dramat w Strefie Gazy. Ponad 100 organizacji humanitarnych wezwało rządy do podjęcia działań. Będą nowi ministrowie i nowe resorty, rząd będzie odchudzony, a jego zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa Polski i wzmocnienie naszej gospodarki. Premier Donald Tusk przedstawił nowy skład Rady Ministrów. Po przedstawieniu nowych ministrów politycy od razu skomentowali wybory premiera i kilka z takich komentarzy przybliża nam teraz Witold Banach. Jedną z ważniejszych decyzji, jakie dziś ogłosił premier Tusk, jest zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości. Adama Bodnara zastąpi sędzia Waldemar Żurek. Zdaniem Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej to dobry pomysł, ponieważ będzie on, jego zdaniem, kontynuował proces rozpoczęty przez Adama Bodnara. Procesu przywracania praworządności w interesie Polaków i przede wszystkim twardych rozliczeń. To jest dobra zmiana. Z kolei poseł PiS Paweł Szrot z zadowoleniem przyjął decyzję o dymisji minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Zaznacza jednak, że jej los powinny podzielić jeszcze dwie inne ministry. Powinniśmy się może cieszyć, ale przypominam tylko, że równie zła jak pani minister Leszczyna była pani minister Henning-Kloska, pani minister Barbara Nowacka. Z tego triumviratu fatalnych ministrów tylko jedna odchodzi. Nową ministrą zdrowia zostanie Jolanta Sobierańska-Grenda. Stefan Krajewski będzie nowym ministrem rolnictwa, a nową ministrą kultury i dziedzictwa narodowego zostanie Marta Cienkowska. Z kolei Sławomira Nitrasa zastąpi na stanowisku ministra sportu Jakub Rutnicki, a stanowisko wicepremiera obejmie szef MSZ Radosław Sikorski. I tyle. Witold Banach, bardzo dziękujemy za relację. Bezrobocie w czerwcu lekko wzrosło. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec czerwca bezrobocie wyniosło 5,2% wobec 5% na koniec maja. Mariusz Adamiak z PKO BP ocenia, że lekki wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych nie wynika z pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Prawdopodobnie ten lekki wzrost był spowodowany reformą urzędów pracy, które ułatwiły rejestrowanie się bezrobotnym i zapewne więcej osób przyszło do urzędów i właśnie takiej rejestracji dokonało. Natomiast inne dane z gospodarki nie wskazują na to, żeby popyt na pracę spadał. Ekspert dodaje, że na najbliższe lata prognozowany jest szybki rozwój naszej gospodarki, co przełoży się na duże zapotrzebowanie na pracowników. Ponad 100 organizacji humanitarnych wezwało rządy do podjęcia działań w związku z narastającym głodem w Strefie Gazy. Tuż za granicami enklawy znajdują się tony żywności, czystej wody, środków medycznych i innych artykułów, których z powodu izraelskiej blokady nie można dostarczyć. Sytuacja jest dramatyczna, mówi Stefan Diurich, rzecznik sekretarza generalnego ONZ. Lokalne władze poinformowały, że w ciągu ostatnich 24 godzin z głodu zmarło 12 dzieci i dorosłych. Szpitale przyjmują osoby w stanie poważnego wyczerpania spowodowanego brakiem pożywienia. Ludzie padają na ulicach. Do tego dochodzą ciągłe doniesienia o zabitych lub rannych podczas próby zdobycia pożywienia. Organizacje humanitarne i praw człowieka wezwały do zniesienia wszelkich ograniczeń biurokratycznych i administracyjnych, otwarcia wszystkich przejść granicznych i zapewnienia dostępu dla wszystkich potrzebujących w Strefie Gazy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę ograniczającą autonomię organów antykorupcyjnych. Dokument podporządkowuje prokuratorze generalnej działalność Narodowego Biura Antykorupcyjnego i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Ustawa jest krytykowana przez Unię Europejską, część ukraińskich polityków i organizacje broniące praw człowieka. Ustawa została przyjęta w trybie ekspresowym. Wieczorem w Kijowie odbyły się protesty w obronie niezależności Narodowego Biura Antykorupcyjnego i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Wzięło w nich udział ponad 1000 osób. Wcześniej ukraińskie służby przeprowadziły rewizję w biurach organów antykorupcyjnych i zatrzymały dwie osoby. Tłumaczono, że chodzi o kontakty z Rosją. Tak mówił na ten temat doradca w Kancelarii Prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Wykonano ogromną pracę śledczą. Ujawniono szkodliwość działalności ludzi z Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, którzy na różnych poziomach, od kierownictwa do szeregowych pracowników, współpracowali z Rosją. Ukraińska opozycja parlamentarna chce zaskarżyć ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur i przelotnych opadów, bez deszczu tylko na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku i tam najcieplej 26-27 stopni, nieco chłodniej w centrum 24-25, a najchłodniej nad morzem 18-19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Pod tym szyldem do 15. Witamy i zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Kasia Wojtasik przed mikrofonem. Podejrzewam, że i my, i państwo szybko dołączycie do chóru Stevie Nicks i zaśpiewamy razem. What you love. Trochę śpiewałyśmy, nie wiem jak u Państwa. Myślę, że dróg dotarcia do tego utworu może być z pewnością kilka. Są na pewno ci, którzy pamiętają go jeszcze z płyty Rumors albo chociażby z radia i z ostatnich dekad, ale też może pojawiła się kilka lat temu spora grupa takich ludzi, którzy trafili na ten utwór i na muzykę Fleetwood Mac na przykład na TikToku i Instagramie, kiedy to właśnie Dreams udźwiękławiało bardzo wiele filmików prezentujących różnego rodzaju chwile relaksu. O relaksie też dzisiaj chwilę pomówimy, ale do 15 w dużej mierze będą towarzyszyły nam rozmaite rekomendacje książkowe. Przed 14 naszym gościem będzie Kacper Kapsa, pomysłodawca i założyciel bloga z bloga, instagramowego i tiktokowego konta nazwanego Dla Książek. Będziemy łapać i rozmawiać o wspaniałym połączeniu muzyki i literatury i tego, jakiego rodzaju wydarzenia generuje to połączenie. Rekomendacje książkowe ode mnie również się pojawią. Poza tym czujny językowo, jak zwykle Mateusz Adamczyk, Ewa Mierzejewska z wieściami ze świata i nie zabraknie też kierunkowskazów w stronę najlepszych trójkowych podcastów o 13.30. Serdecznie zapraszamy. Żelaznym i stałym punktem tej audycji jest też piosenka dnia, której autorem dzisiaj jest Koji Radical. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Let's have a conversation. Someone tell me the truth. What's the hesitation? Someone tell me the truth. Growing up, stress growing up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sip, sip, sip, till you can't keep it bottled up. Dick, dick, dick, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. We have a situation. What the hell are we to do? Oh God, what's the hesitation? Let's have a Conversation, Koji Radical z piosenką, rozmową trochę ze samym młodszym sobą i przede wszystkim z zapowiedzią płyty zaplanowanej na 19 dzień września. Conversation na tym albumie również się znajdzie. W mojej pamięci Koji Radical to też artysta chętnie współpracujący. Pamiętam go choćby ze świetnego utworu z grupą Ezra Collective i wysnułam w głowie w międzyczasie taką nieśmiałą fantazję, że pasowałby być może i do tego zespołu. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało, ciągle

when everyone is pleasing, I can't get no relief. My breath, I'm gonna work myself to death. Don't Wanna Fight i Alabama Shakes, w przypadku których występuje pewnego rodzaju zbieżność geograficzna. Z czystym sumieniem. Od razu dopowiadam z autorką książki, o której dzisiaj. Jest to tytuł, myślę, że szczególnie interesujący dla osób, które na przykład podczas dzisiejszych posiłków zastanawiają się nad tym, ile białka zostało zawarte w przygotowanych przez siebie potrawach, albo na nadgarstku mają zegarek monitorujący liczbę kroków, być może wieczorem pójdą na jogę albo pomedytują. Innymi słowy, włożą trochę pracy, żeby na koniec dnia stwierdzić, że czują się lepiej. Ewangelia Wellnessu. Fałszywa obietnica dobrostanu to książka, o której wspominam. Jej autorką jest amerykańska dziennikarka Rina Rafael. 2 lata temu ukazała się w Stanach pod moim zdaniem świetnym tytułem The Gospel of Wellness. W Polsce możemy czytać ją od kilku tygodni. Czytać i myślę, że właśnie przyglądać się i przeglądać w niej sobie, swoim nawykom, jak wiele czynności na co dzień poświęcamy, żeby zadbać o swój tytułowy zresztą dobrostan. Ważne jest, żeby tego dobrostanu nie mylić z taką jednoznaczną dbałością o zdrowie potwierdzoną badaniami i wynikami tych badań lekarskich, czy też z dbałością o wygląd, bo to coś jeszcze innego. To stan, w którym właśnie na takie wewnętrzne pytanie o to, czy czujemy się dobrze, odpowiemy twierdząco. Rina Rafael testuje na sobie bardzo wiele pomysłów na to, żebyśmy wszyscy poczuli się trochę lepiej. Chodzi na przykład podwodne spinning, albo na różnego rodzaju terapie oddechowe, czy terapie elektrowstrząsami. Pyta głównie kobiety, które spotyka w tych miejscach, o to, co sprowadziło je na tę jogową matę, czy w inne przestrzenie, w których obie się znalazły, ale też przypatruje się branży wellnessu, jednej z najszybciej rozwijających się branż w Stanach, wartej naprawdę tryliardy dolarów. I gdzieś na koniec próbuję odpowiedzieć na pytanie, co nas pcha w szpony tego wellnessu. Czy to zjawisko jednoznacznie dobre, czy też jednoznacznie złe? Oczywiście odpowiedź jest jasna, że w żaden sposób jednoznaczne, o tak. Czy gdzieś w drodze do wewnętrznego spokoju, uwikłani w szereg rozmaitych czynności, nie poddajemy się zbyt dużej presji po to, żeby na koniec dnia czuć się nieco bardziej zrelaksowanymi? Bardzo dużo, myślę, że aktualnych pytań, które można sobie zadać, przyjrzeć się własnym nawykom, skonfrontować to z tym, o czym pisze Rina Rafael. Nie trzeba się z nią zgadzać, ale myślę, że warto z

Jak gorące okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Żegnamy reklamy. Prawie 13.30. Trójka na życzenie. I Michał Margański. Śmierć Ozziego Osborna zelektryzowała nas wszystkich. Tym bardziej zapraszam do wysłuchania wczorajszej specjalnej audycji poświęconej jego osobie. Audycja została zrealizowana w czasie autorskiego programu Jarka Szubrychta. Zatem całości można wysłuchać właśnie z jego zbioru. Zbioru zatytułowanego Ciężko na sercu. Audycję wyjątkowo prowadził Maciej Jankowski. Ponadczasowe Paranoid musiało się od tego zacząć i oczywiście Black Sabbath. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Normalnie o tej porze audycja Ciężko na sercu i Jarek Szubrycht od północy do godziny drugiej. Dziś w nieco innej konfiguracji spotykamy się po północy. Gosia Jakubowska, Elżbieta Różycka, Maciej Jankowski. No i właśnie, gościnnie także Jarek Szubrycht pojawi się wspólnie z Piotrem Mecem i Michałem Grabkiem Grabkowskim, bo do drugiej właśnie będziemy wspominać Ozziego Osborna, który dziś w wieku 76 lat zmarł, ale nie chciałbym, żeby to była audycja smutna, chciałbym, żebyśmy raczej celebrowali te 76 lat bardzo niezwykłego życia księcia ciemności. Dlatego przegląd, poza tym, że twórczości Black Sabbath, no to również tych solowych utworów Ozziego Osborna oraz jego współprac, bo tych też było wiele na przestrzeni lat. Zarówno on zapraszał artystów najróżniejszych na swoje płyty, jak i chętnie też takie zaproszenia przyjmował. Po premierze na antenie Trójki teraz audycja jest do posłuchania w dowolnym momencie. trójka.polskieradio.pl. Poza zaproszeniem do tego, żeby wstecz zerknąć i odsłuchać audycję z minionej nocy, to zapraszamy również na to, co po 15 dzisiaj na antenie Trójki. W tonacji Trójki poprowadzi Piotr Metz. Również będzie to godzina pełna opowieści i przyglądania się życiu Ozziego Osborna. Paul Nuntini już teraz, a za chwilę w studiu nasz gość. Of wonder, gone into the night. All has been forgiven. For the first and the last time, it will all be alright. To this point, we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars. While their old friends scream. We're all just children of the stars. Cover girl, cover boy, you are not to blame. No, no, no, no. Woman of wonder, gone into my soul. In your opium apparition, you're a muse, goddess, you're a beacon divine. A man in my condition. She says, follow me, baby, though our tears have been cried. You and I can be forgiven for falling, for thinking that our hearts have both died. In this life we are still living. They sniff their thunder and they compare their scars. While they're old folks studiu Trójki zasiadł Kacper Kapsa i dodam od razu, że nieco to studio zaaranżował. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zaaranżował je, rozkładając kolejne książki na radiowym stole. Dla książek pod tym hasłem można cię znaleźć w mediach społecznościowych, na Instagramie i TikToku. Być może są też tacy, którzy pamiętają cię jeszcze z działalności muzycznej jako DJ-a i założyciela The Very Polish Cutouts. Będziemy dzisiaj o tym wspaniałym, moim zdaniem, życiowym splocie muzyki i literatury, słuchania i czytania rozmawiali. Jesteś osobą, która synchronizuje te procesy, czyli czyta słuchając albo słucha czytając? Myślę, że tak, że to nie jest przypadkowe. Nie od zawsze tak było, bo ta muzyka była dla mnie na tyle istotna i na tyle absorbująca, że kiedyś nie potrafiłem robić tego i tego, nie potrafiłem zasypiać przy muzyce, nie potrafiłem czytać przy muzyce. Raczej to w pewnym momencie przy odkryciach kolejnych gatunków muzycznych i kolejnych artystów zaczęło się gdzieś tak synchronizować i zazębiać i jakoś to się wszystko udało połączyć. A myślisz, że są jakieś straty w tych procesach? Czyli bardziej skupiamy się na czytaniu i odpuszczamy uważne słuchanie muzyki, albo odwrotnie, kiedy się zasłuchamy, to czytamy, rozumiemy, pamiętamy trochę gorzej. Myślę, że są straty. Trzeba takie koszty ponieść, bo myślę, że koszty ponosi muzyka, bo muzyka ma nam pomagać trochę odciąć się od tego ferworu, który jest gdzieś wokół, ma dać nam to tło, a skupienie w tych 90% no musi powstać na książce, która jednak nas bardziej pochłania i nie tylko, chociaż uważam, że idealnie dobrana muzyka potrafi jeszcze bardziej wzmocnić ten odbiór książki i nieraz mi się to udało. Zerknęłam na playlistę nazwaną Muzyka dla książek, no i tam bardzo stonowanie, bym powiedziała. A to Ryuichi Sakamoto, a to Nils Frahm, a to Hania Rani, czyli jednak takie intencjonalne obniżanie tego natężenia muzycznego i jednak muzyka tła do czytania niż taka mocna. Tak, tak. Muzyka tła, ale nie muzyka do wind, może tak powiem. Muzyka, która jest dobrana dość uważnie, po to, by była to muzyka, która ma wzmocnić trochę to skupienie, ma trochę jakby pomóc w tym wszystkim, ma nie odrywać. Artyści, którzy są na tych playlistach i artystki, to osoby nieprzypadkowe, to osoby, które gdzieś starają się wyselekcjonować z tego gąszczu muzyki i znaleźć odpowiednie dźwięki po to, by właśnie skupić się na czytaniu. A to jakoś wpływa na taki spontaniczny proces czytania? To znaczy musisz najpierw włączyć i przemyśleć, co będzie grało, żeby zacząć czytać, czy jednak da się na spontanie rzucić się na fotel i kanapę z książką bez myślenia o tym, co będzie grało w tle? Mam parę takich źródeł sprawdzonych, że je w ciemno odpalam i gdzieś po prostu one lecą w tle i nie muszę się zastanawiać, co się stanie dalej. Mam płyty, które gdzieś są teraz najbliżej adaptera, które zawsze wyciągam, gdy chcę już w ogóle być taki analogowy, że czytać papierowe książki i słuchać winylowych płyt i gdzieś to połączyć, więc myślę, że w moim przypadku nie ma tu przypadku, bo to wszystko gdzieś jakoś mam tak ułożone, że wiem, co dokładnie nastąpi. Nawet jeśli to są miejsca takie jak choćby You Are Listening To, która jest świetną stroną, takim trochę generatorem, można powiedzieć, który łączy jakby ambientową muzykę zaciągniętą z SoundClouda z dźwiękami z policyjnych radii z różnych miejsc na świecie, takich jak San Francisco czy Los Angeles. I to jakby odpalam, bo wiemy o tym, że tam będzie ambient, będą te dźwięki takie te policyjnych radii. Jest to dość taki... Myślałam, że zgłoszeń, że tam będzie, nie wiem, o jakichś kolizjach, wypadkach, tak, ale to wszystko się... To wszystko się jednak jest na tyle tam połączone, że nie absorbuje też tak, że o rany, tam zaraz będą kogoś gonić. To raczej jest takie, o przyjedźcie tam, przyjedźcie na róg 14 i 17, bo coś tam. Ale tego się już nie słucha w pewnym momencie, bo to się staje właśnie tłem i takim obrazem, który gdzieś tam jest wokół nas. Ten sposób czytania połączony ze słuchaniem muzyki opuścił jakby wnętrza twojego domu czy miejsc, w których zazwyczaj to robiłeś. Organizujesz wydarzenia, które nazywają się Muzyka dla Książek i okazuje się, że co, że więcej ludzi potrzebuje czytać synchronicznie, będąc w grupie, czytać właśnie z muzyką. Bardzo jest to ciekawy koncept tego wychodzenia i wspólnego czytania w publicznych miejscach. No tak, to jest koncept, który z pewnością też nie każdemu przypadnie do gustu. Tak samo jak nie każdemu przypada do gustu słuchanie muzyki, bo niektórzy zwracają uwagę na to, że tak naprawdę nie potrafią czytać przy muzyce. I to jest całkowicie normalne. Jakby każdy ma inny sposób konsumpcji książek, inny sposób konsumpcji muzyki. Tak samo w momencie, gdy udajemy się gdzieś w takie miejsce publiczne, to różnie może być. Jedni się odnajdą w takim miejscu, inni nie, choć zalecam spróbowanie, bo jakby ja sam nie sądziłem, że będę w stanie gdzieś czytać publicznie. Bardziej myślałem, że będę tym człowiekiem, który tam gdzieś te puszcza płytę, a to się przemieniło w pewnym momencie w to, że ja puszczam płytę i tak czytam gdzieś koło adaptera sobie książeczkę, więc to daje takie poczucie kolektywu, takiego miejsca, gdzie moim zdaniem, co dla mnie podziałało, miejsca, gdzie idzie się z myślą o tym, że będzie się czytało książkę. A rzadko mamy ten moment, bo nawet jak jesteśmy w domu, to umówmy się, że zaraz można się przypomnieć, że ta kuchnia to jednak powinna być posprzątana. Może z partnerką, partnerem powinno się porozmawiać trochę więcej, albo cokolwiek innego, albo milion innych rzeczy, które gdzieś tam nas kuszą w domu. Tymczasem idąc na takie reading party, wiemy o tym, że idziemy poczytać. Tam jest muzyka do czytania, ludzie, którzy będą czytać, więc nie ma tam aż tylu takich punktów, które nas mogą gdzieś striggerować, wyrwać z tego procesu czytania. Spróbujemy za chwilę poprosić cię o kilka tytułów książek, w których muzyka odgrywa super ważną rolę, albo które w ogóle o muzyce opowiadają, ale najpierw zagramy i to z takiego albumu, który też nie powstałby, gdyby nie pewna książka. Spis paru strat, tak to się po polsku tłumaczy, A Study of Losses, Beirut. Oh, Bejrut przed chwilą w audycji Tu Myśliwiecka 357. Kacper Kapsa niezmiennie obłożony książkami przy trójkowym stole. Są to książki... Nie wiedziałem, jak długie będą piosenki, dlatego postanowiłem, że wezmę parę książek, bo bym poczytał, gdyby było za długo. No właśnie. A tutaj jednak sprawy dzieją się trochę szybciej. Tak. Nie wiem, czy jest taka książka, która miałaby tak poszatkowaną strukturę, starczającą na jakieś 3-4 minuty czytania. Znajdzie się. Na przykład Tajfuny wydały Szkice Malajskie, które liczą sobie parę zdań dosłownie i może to spokojnie właśnie nawet 3-4 minuty, więc jeśli ktoś się zastanawia, w metrze nie da się czytać. Da się i nawet można. Przez jedną stację, albo przez jeden przystanek komunikacji miejskiej. Jeśli ktoś cię pyta, Kacper, co czytać, żeby jednak te tematy, wątki muzyczne mieć blisko siebie, to co polecasz? W którą stronę idziesz? To zależy, tak ładnie powiem, moim ulubionym stwierdzeniem. Eksperckim określeniem. Tak. To jest najbardziej eksperckie określenie, jakie powstało. Bo to zależy od tego, czego szukamy. Czy szukamy jakby biografii dotyczących ulubionych zespołów, ulubionych gatunków, czy szukamy ekspertyz dotyczących już takich gatunków, czy też zjawisk wokół muzyki, bo tych rodzajów książek w książkach muzycznych też jest sporo. Myślę, że te biografie są takim najprostszym sposobem. Wywiady. Jeśli ktoś nas ciekawi jako osoba, to łatwo będzie znaleźć jej historię opisaną, czy to przez samych artystów, artystki. O Patti Smith rozmawialiśmy chwilę tak przed anteną. Myślę, że część słuchaczy będzie też poszukiwała na przykład biografii Ozziego Osborna, zwłaszcza dzisiaj. Ona też jest dostępna. A z tych niebiograficznych, przyznam, że mi najtrudniej było pomyśleć o takich tytułach, w których muzyka będzie znacząca, ale właśnie nie będą to biografie. Muzyka jako motyw w powieściach. Okej. Na pewno muzyka na przykład jest bardzo istotna w prozie Murakamiego. Murakami często, zresztą też napisał osobną książkę, czy też rozmowę o muzyce i ta muzyka się pojawia bardzo często i jest jakby integralną częścią jego książek. Ostatnio też jakby powstała bardzo ciekawa książka, zbiór opowiadań Arka Kowalika, Dźwięki ptaków, która się w ogóle odnosi bezpośrednio do dawnego sposobu konsumowania muzyki, bo ma dwie strony, stronę A i stronę B. I tej muzyki też tam jest sporo. Powstała nawet playlista, nie z muzyką do czytania, bardziej z muzyką, która gdzieś tam występuje. No i jest choćby książka Nicka Hornby'ego, na której powstało High Fidelity. Świetny film, a książka jest równie dobra. Widzę na twojej kupce notatki z terenu, na samej górze. Tak. Czy to będzie field recording zamknięty literach? Marcin Dymiter to specjalista od field recordingu, człowiek, który prowadzi spacery. Celem tych spacerów jest poznawanie dźwięku wokół. I dla mnie to było pierwsze zetknięcie. Nie zetknąłem się z field recordingiem przez muzykę, tylko przez tą książkę, gdzie nagle zobaczyłem, że miejsca można odwiedzać nie przez pryzmat zabytków, atrakcji, tylko przez pryzmat dźwięków. Tutaj Marcin Dymiter poznaje te miejsca i opisuje wobec tego, co słyszał wokół. I to było niesamowite. To było dla mnie takie wow, że żyjemy trochę w czasach, kiedy robimy wszystko, żeby się odciąć od dźwięków. Są słuchawki za NC, które gdzieś nas odcinają totalnie od tego, co dzieje się wokół. Tymczasem zdejmując te słuchawki, możemy wejść gdzieś głębiej i usłyszeć, co dzieje się wokół. To jeszcze w żołnierskich słowach o pozostałych czterech na twojej kupce. Dobrze, będziemy się śpieszyć. Bo moglibyśmy długo pewnie. Tak, będziemy dużo. No, zabrałem Rafała Księżyka Falę. To jest nowa książka o nowej fali polskiej. Dzika rzecz to książka sprzed kilku lat, którą uwielbiałem i Fala musiała dorównać tej poprzedniej książce i dorównała. Mamy tu historię nowofalowych zespołów. I co fajne, nie z dużych miast, tylko Księżyk odwiedza tutaj te mniejsze miejscowości i gdzieś opisuje ten bardzo fajny nurt z lat 80. Mamy książkę Ambient Piotra Kędziory, która jest trochę pracą naukową, ale trochę jakby próbą schylania się nad tym elektronicznym i nie tylko gatunkiem, który gdzieś jest podstawą dla muzyki, dla książek. Ale też są dwie książki, które totalnie idą w innym kierunku niż Ambient, bo jak nie słucham Ambientu, to często słucham punka i książka Do przodu dziewczyny to historia rewolucji Riot Girl, która opowiada właśnie o tym kobiecym nurcie, takim feministycznym, mocnym na amerykańskiej scenie. I ostatnia książka to książka, która jeszcze nie jest przetłumaczona na język polski. To jest Mood Machine Liz Pelly, o której jest już głośno. To książka o tym, w jaki sposób działa Spotify i w jaki sposób wpływa na konsumpcję naszej muzyki, choćby przez tworzenie playlist, że jesteśmy, jak tu Peli pisze, jesteśmy trochę w nurcie muzyki zautoplayowanej, spersonalizowanej i po prostu splaylistowanej. Więc to takie, no wiadomo, że nowe słowa, może nikt się ze słuchaczy nie obrazi, ale to coś, co następuje i co jest dość ważne i na pewno zmusza do refleksji nad tym, w jaki sposób ta muzyka jest konsumowana. Czyli takie spojrzenie na branżę. Rick Rubin chyba był takim poczytnym autorem, zwłaszcza wśród wszystkich osób tworzących w ostatnich miesiącach. David Byrne jeszcze też mi się gdzieś tak w głowie odzywa w tych tematach. No mnóstwo jeszcze podkategorii moglibyśmy tutaj wyróżnić, choćby literatura tworzona przez artystów i artystki. Takim akcentem dźwiękowym zakończymy za moment, ale zostaw jeszcze proszę wszystkie odnośniki, gdzie po resztę rekomendacji książkowych, czy to muzycznych, czy nie, i gdzie na reading parties z twoim udziałem? Najbliższy weekend to Opole i przedziwna mieszanka, bo mieszanka kawy i muzyki i czytania. A w niedzielę także wyjątkowe miejsce, przepiękne. Wrocław Główny, dworzec i tamtejsze BWA. Przepiękną palmiarnią, niezwykle klimatycznym miejscem, ale będzie tego więcej. Warszawa we wrześniu w księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego. Taka tematyczna impreza się szykuje. Jeszcze nie zdradzę wszystkiego. A po rekomendacje, no zapraszam na Dla Książek, choć nie tylko, bo jest wiele bardzo ciekawych profili, które warto odwiedzać w bookmediach. Zachęcam, żeby cię też trochę doganiać w tej organizacji grupowego czytania, bo to może nie musi oczywiście być w super profesjonalnych i zorganizowanych miejscach, ale może warto się umówić ze znajomymi. Dokładnie, można się umówić. Reading party nie jest absolutnie moim pomysłem. Jest to coś, co zaaranżowałem pod siebie, więc róbcie swoje reading parties ze swoją muzyką, bo przecież to może nie musi być ambient, to może być jazz, to może być spokojna muzyka elektroniczna lub coś, co po prostu wam będzie pasowało do tego. Kacper Kapsa, Dla Książek, dzięki. Dzięki. I Pablo Pavo na koniec, jako ten człowiek, który i świetnie pisze, i świetnie śpiewa. Stary strach. Przetańczone szczęście.